chocola e ngai na kobala te mpe na kozwa te o natonda nde botutu e baluba lisusu e mokili ebeta ngai fimbo natika koforse die bashanse epesa nga mokongo natonda nde botutu e angako batongo ngako bayebaka na nkembo nanakozwa te bayebaka lisusu nanakobala te awa nazwi na ngai mobali balingi nalobangaka te komba naloba te sheri ngako bayebanga na nkembo bayebanga na nkembo nga etula papa bayebaka lisusu nga nakobala te awa nazwi na ngai atamba balingi nalobananga te thank you. Locate, locate, locate.